Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ni katika masahaba wakubwa wa mwanzo waliosilimu, min almuhajirin, yani katika as-sabiquna al-awwalun min almuhajirin, wale watu wa mwanzo waliotangulia katika muhajirin. Wakihesabiwa waislamu walikuwa hawafiki kumi, Abdullah bin Mas'ud alikuwemo katika hao watu wa mwanzo kabisa radhiyallahu anhu, bali ni katika fuqaha as-sahaba, katika watu waliokuwa na ilmu nyingi waliosuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ana fadhaili nyingi, manaqib jamma, na hili wanalifahamu hata masahaba wenzake. Sasa katika habari ambazo zimetajwa na wanawachuoni, moja katika hiyo, moja katika wanawachuoni hao ni al-Imamu ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake kinaitwa As-Sunan. Al-Imamu ad-Darimi kwenye kitabu chake maarufu Sunan ad-Darimi, lakini baadhi ya chapa zimechapisha pia inaitwa Musnad ad-Darimi, kwa sababu si musnad, kwa ile istilahi ya watu wa hadith si musnad, ni sunan. Kwa hiyo al-Imamu ad-Darimi rahimahullahu ta'ala katika sunan yake, kadhalika al-Imamu Abu Nu'aym al-Asfahani رحمه الله تعالى كتك حلية الأولياء وطبقات الأسفياء، كذلك الإمام بحشل كتك تاريخ يواسط نوين جينيو، ومتاجى خباري كتوكا وعمر بن يحيى. عمر بن يحيى أنا سيما سمعت أبي لممسكي ببيانه يحدث عن أبيه، هكي السمولية وتوقع ببيانه قال بابا ياكي أمسيما كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء تلكوا تككا كتك ملانغو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الفجر تلكا نمانكواكي تصبيري فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فإذا خرج أكتوك مشينا معه إلى المسجد. تنكون ناي باكم سكتين ونفوزي واكيا. فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أنا سيما أكتجلي سيسي أبو موسى الأشعري، يعني لكن عبد الله بن قيس رضي الله عنه، فقال أكسيما يا كوليزا أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد أمي وتكيا أمي توكا كوين عبد الله أبو عبد الرحمن أمي توكا أبو عبد الرحمن يعني أنا أسودية عبد الله بن مسعود كون ياك أنا يتوى أبو عبد الرحمن قلنا لا تكما بيا بعد هبانا هذا توكا فجلس معنا حتى خرج أكاكا pamoja na sisi mpaka akatoka احترام احتراما له فلما خرج قمنا إليه جميعا alipotoka tukasimama kumwendea yeye sote فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته أقسم أي أبو عبد الرحمن حقيقة ميمي نميونا مسكتيني هبي ساسا جامبو أمبالو نميليونا كوني منكر أو جامبو نميليست أجابو أنكرته نونا جامبو لا أجاب كوانو نجينه ولم أرى والحمد لله إلا خيرا نسكونا ميمي الحمد لله اسبكوني خيري خير ولم أرى والحمد لله إلا خيرا نسكون والحمد لله يسبق وخير قال فما هو أكسيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نجم قاله فقال إن عشت فستراه أكسيما أكيش أتليونا قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة أسمى نميونا مسكتيني واتو هل يكون كتك في كوندي نميني كوكا أو هل يكون نميني كوكا كتك في كوندي ونقودي صالة في كل حلقة رجل كتك كلا حلقة موجة دوارة موجة يعني مكافي دوارة دوارة بمعنى حلقة حلقا vile viduara duara na kila duara moja fi kulli halqatin rajulun lakuna katika kila duara moja mtu wa fi aidihim hasa na katika mikono yao kuna mawe kuna vichangarao vijiwe vile fayaqul yule mtu anasema kuambia wenzake kabbiru mi'a سميني الله أكبر مرمية فيكبرون مئة نواه نسمى الله أكبر الله أكبر مرمية فيقول هللوا مئة أنا سيمتين سميني لا إله إلا الله مرمية مون فيهللون مئة نواه نسمى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرمية مون ويقول سبحوا مئة ما أنا سيما سميني سبحان الله مرمي موديا فيسبحون مئة نواه أنا سيما سبحان الله سبحان الله مرمي موديا قال فماذا قلت لهم أكسيما ابن مسعود كمولزا أبو موسى أولي وانبيانيني واو قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك أكسيما سيكوا أنبيا واو كدو توتوتي وآجير يكو سبيري رأياكو فانا شك يراوي شك راوي راوي مبوكيزي أميتي شك لسيما رأياكو أو أمرياكو وآجير يكو سبيري أمرياكو أو كسبيري رأياكو موجة كتكيب قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم أكسيما ابن مسعود رضي الله عنه ونيني أكوا أمرش واو وحساب موفياه سنجي وأنبيا وحساب موفياه وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم نوك وضميني واو كتوكو بوتيا مما ياو سنجي وأنبيا بدال يقفان يهو وزوشي كيني ويساب موفيين قال ثم مضى ومضينا معه انا سمع كيشا كايندا ابن مسعود نسيس تكينا بمجناه حتى اتى حلقه من تلك الحلق مباكا كيفيكيا حلقه موجا ميونغوني وزيلي حلقه نينجي فوقف عليهم وكوسمميا فقال اكسيما ما هذا الذي اراكم تصنعون ني جامبو غاني هيلي امبالو نينواونا منالفانيا ما هذا الذي أراكم تصنعون نجمبو غاني هيلي أمبالو نينواونا نيني منالفانيا قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح وكسيما هيا نماوي تنهسبية كما هيا تكبير نتهليل نتسبيح قال فعدوا سيئاتكم أكسيما يسبوني موفوين فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء نميمي من يكوى ذميني كتبتيا كتك ممهين كتتشوتي ويحكم نوهرميين سب ويح بكلمة يا ترحم نويل بكلمة يا نوليتو يا مكيميا أولي واكم ما أنغمي ذنياكم ويحكم pia tumeweka kukemea lakini maana yake na kuhurumieni ya ummata muhammadin ma asra halakatakum enyi umma wa muhammad si haraka iliyoje hii kuangamia kwenu naangamia mara moja hii enyi umma wa muhammad mwaingie kwenye maangamivu kwa haraka namna hii haulai صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون Hawa hapa masahaba wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam bado wapo wenye kupatikana kwa wingi. Sahaba wa mtume wapo. Kwa hiyo mkitaka kupata uongofu na mwongozo katika mambo ya ibada, simuangalie hawa. Na hiyo ndio sawa. Kwa hiyo hawa wapo. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, na hizi hapa nguo zake hazijachakaa. Wa aliyatuhu lam tuksar, na vyombo vyake havijavunjwa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki karibu tu, hata zile nguo alizokuwa akizivaa bado hazijachakaa, vyombo alivyokuwa akivitumia bado havijavunjika. Masahaba wengi bado wapo. Nini mafanya mambo haya? Walladhi nafsi fi yadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, hakika nyinyi mtakuwa katika milla ambayo ni uongofu zaidi kuliko milla ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nyinyi mtakuwa mmeongoka sana, mmewashinda watu waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, mmemshinda mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Au muftatihu babi dhalala, au nyinyi ni wenye kuufungua mlango wa upotevu. Au muftatihuna, itakuwa hivyo asili yake, ni kwa sababu ya idhafa ikaja au muftatihu, au ni wenye kufungua babi dhalalati, mlango wa upotevu. Tukubaliane, nyinyi mtakuwa mko katika uongofu au nyinyi mtakuwa mwingia katika upotevu kwa kufungua mlango huo. Kwa nini yawaambie hivi? Haya, ngoja tuende. Qalu, wakasema, ya wallahi ya Aba Abdurrahman, tunaapa kwa Allah ewe Abu Abdurrahman, ma aradina illa alkhair, hatukukusudia sisi isipokuwa khairi. Ma aradina illa alkhair, hatukukusudia isipokuwa khairi. Huu mkusanyiko wetu uliouona hapa ni mkusanyiko wa khairi, hatukukusudia ila khairi. Qala wa kam min muridin lil khair lan yusiba, akasema wangapi wanaikusudia khairi lakini katu hawataipata. Wa kam min muridin lil khair lan yusibahu, katu hawataipata. Wamekusudia khairi lakini hawakuiendea milango ya khairi, wameiendea khairi vile wanavyotaka wao, hawakutaka kumtazama mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelekeza vipi. Thumma tawalla anhu, kisha akaondoka, akawaondokea wale. Katika hilia na vitabu vingine wanaeleza kwamba kisha akaamrisha watolewe msikitini, wakatolewa. Amru bin Salama anayesimulia habari hii anasema, ra'ayna ammata ulaika alhilaq, ra'ayna ammata ulaika alhilaq, tukawaona wengi au wote waliokuwa katika vile vikundi vya duara, yuta'inunana yawma an-nahrawan ma'a al-khawarij, wanatupiga sisi kwa mikuki na mishale na mapanga siku ile ya Nahrawani pamoja na Makhawarij, kwa maana wamekuwa watu wa bid'a, hasa bid'a ya khuruj. Wale waliwaambiwa yamruquna min ad-din muruqa as-sahmi min ar-ramiyya, lakini walianza jambo lao kidogo kidogo mpaka wakafikia hadhi hii. Sasa habari kama hizi tunapozisoma, na habari hii ni sahihi kwa sanadi zake, wamesahihisha ahlul hadith, ni khabar thabitun, haina shaka juu ya kuthibiti kwake kwamba haya yametokea kutokana na wingi wa njia zake. Sasa kuna mambo ya kujiuliza. Jambo la kwanza la kujiuliza ambalo ni jambo kubwa, kwa nini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliwakataza hawa watu waliokaa msikitini vikundi vikundi wakifanya adhkari, wakileta nyiradi kwa kutumia mawe. Kwa nini? Je, walilokuwa wanalifanya ni jambo baya, kwa maana ni jambo la haramu? Kwa sababu watu wakusanyika katika hadhara zao wakaambiana, je, haya tunayofanya lipi la haramu, lipi baya? Hapa sisi tusoma Qur'an, kisha tusoma dua tawassul, kisha tusoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imeandikwa katika vitabu kama vitabu vya Al-Barzanji, Maulid Sharaf al-Anam, sio kadhalika, au sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia simtu Durar ya Al-Habshi na mingineyo. Tutataja sira yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib wasmuhu Shayba humidat khisaluhu saniya, afu mwingine wasema sallallahu alaihi au Allahumma salli wa sallim alayhi. Sasa tumswalia Mtume swalla salama kwa wingi, tatajwa sira yake na mwenendo wake, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Asifiwa Mtume swalla salama tangu huko mwanzo mpaka amezaliwa, mpaka iko tumboni, mpaka azaliwa, mpaka afa. Tutataja sira ya Mtume swalla salama, kisha tumswalia Mtume swalla salama, lakini pia tutatoa waadhi. Bali watu wengi wamesilimu, watu wengi wamesilimu kwa sababu ya jambo, mikusanyiko kama hii, pamoja na kwamba hizo harakati za kusilimisha sasa hivi hatuzioni kupitia hayo maulidi. Hatuileni kwa sababu gani? Kwa hiyo alhasil, siko kutaka kuyazungumzia hayo, lakini natoa mfano. Kwa hiyo kuna mambo kama haya, kuna waadhi, kuna ikramu pale yapatikana, watu walisha na chakula, lakini pia kuna kujuana, watu wametoka mbali, wamekuja pale, wamekusanyika, wanatembeleana Waislamu, wanajuana hali zao, watu wanakuwa na furaha na bashasha, hasa pale yanapokuwa yanasoma mashairi ya kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wote wanafurahi, wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Mtume kasifiwa bwana. Masahaba wamemsifu, Abbasi amemsifu, Kaabi bin Zuhair bin Abi Sulma amemsifu, Kaabi bin Zuhair bin Abi Sulma, inna rasulallahi la nuru yustadau bihi muhannadun min siyufillahi maslum, na wengineo wengi katika masahaba walimsifu. Sisi tumsifu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lipi baya? Tuambieni. Sasa tunapokwenda kwa logic hiyo hiyo pia katika kisa hiki, hawa watu wamekaa msikitini, tena kabla ya salati al-ghadat, salati al-fajr, ina maana katika usiku, wamekaa katika usiku, wana umdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza swala dhikri peke yake limeamrishwa, ya ayyuhalladhina amanu udhkuru Allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, na zimekuja ayati nyingi, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat, zikiwa sifia. Kadhalika innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajlat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Anapotajwa Allah na hawa na wengine walikuwa wakiambiana, ta'al nu'min sa'a, njoo tuamini japokuwa sa'a, kitambo kidogo tukae sasa, wanakumbushana mambo ya akhira, wanataja, wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imepewa tahdhiri na waidi mkali kwa watu wanaokaa katika majalis na wasimdhukuru Allah na wasimswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma jalasa qaumun majlisa lam yadhkuru Allah thumma lam yadhkuru Allah wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana lahum tira yawm al-qiyamah. Hawatawakaa watu katika kikao chochote kisha kwenye kikao hicho wasimtaji Allah wala wasimswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa watakuwa wana wao kasoro siku ya kiyama. utakwenda kujuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini wamekaa kikao hiki. Sasa hawa wamekaa kwenye kikao tena msikitini, wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala بالتسبيح بالتكبير والتهليل والتسبيح الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله أيوتي ممرش كوانيني عبد الله بن مسعود أوكمي أوامي ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم إنما هرميني من أمة محمد si haraka iliyoje hiyo ya kuangamia kwenu. Wameangamizwa na nini? Tena watu wanamdhihirishia nia zao hasa, wamwambia ya Aba Abdurrahman, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair. Kwa hapa kwa Allah ya Aba Abdurrahman, sisi hatukukusudia illa khairi. Watu washakwambia bwana, sisi tunatukusudia khairi, wewe bado waambia kwamba mmeangamia, kwamba antum ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalala, nyinyi mtakuwa mko katika milla na utaratibu uliokuwa na uongofu zaidi kuliko utaratibu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mtakuwa mmeufungua mlango wa upotevu, ni wenye kuufungua mlango wa upotevu. Moja mambo mawili, haiwezekani yoyote akawa yeye yuko katika millatu hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani katika umma huu wala katika umma zilizotangulia. Haiwezekani kuwa mtu katika ulimwengu huu atakuwa katika mfumo na utaratibu na milla iliyo bora zaidi kuliko ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa moja ya mambo mawili, hakuna la tatu, ima wao wamemzidi mtume sallallahu alaihi wasallam au wao wameufungua mlango wa kutevu. Kwa nini waambie wamefungua mlango wa upotevu watu wanaofanya amali kama hizi? Tena wao hawakukaa kuziimba adhikari wala hawakukaa na ngoma wala filimu, kwamba labda haya mangoma haya yameingizwa msikitini pingine labda, la, au hizi filimu la, au nyimbo za kuwaimba watu wengine, kwa sababu katika wao katika mambo yao zingine huimba nyimbo za kuwaimba watu wengine wakiwashambulia, za Kiarabu za Kiswahili. Hilo lipo, wanafanya namna hii ambazo hazina alaka kabisa na kumsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hazina alaka kabisa. Sikwambii zile ambazo zimejaa utata na maneno ambayo hayako sawa, hawa wanazungumza maneno ya sawa sawa kabisa. Kwa nini Abdullah ibn Mas'ud awaone kuwa wanafungua mlango wa upotevu? Swali nyingine la kujiuliza, hivi tujaalie kwamba ndio hivi sasa wewe umeingia katika msikiti miongoni mwa misikiti hapa Tanzania au Kenya, umekwenda katika vituo miongoni mwa vituo vya masufi, maakili sufi, ahlu tariqa, iwe ni tariqa alawiya au shadhiliya au na wengineo, umeingia pale ukawakuta wenyewe wanalitajirani zao kwa sauti ya pamoja wakiwa na mawe yao au na vitu vingine vyovyote vya kuhesabia, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ima kwa kuimba au kwa kama hivyo, na kipia wao uimba ile la ilaha illa Allah yaimba kwa sauti kabisa. Sasa ukafika pale ukawaambia maneno haya haya aliyosema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waihaku ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum, na kuhurumieni nini umma wa Muhammad, si haraka iliyoje hiyo kuangamia kwenu? Mara moja mshangie kwenye kuangamia? Au kawaambia walladhi nafsi biyadihi a antum ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalala, nyinyi mtakuwa katika mila na utaratibu na mfumo uliokuwa bora zaidi. Utaratibu huo ni bora zaidi kumshinda mtume sallallahu alaihi wasallam, kushinda utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mtakuwa katika mmekuwa mmefungua au ni wenye kufungua mlango wa upotevu. kwa maana wewe wawapinga. Alafu mwisho wataka kutoa amri kwamba watolewe msikitini kama alivyofanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tujalie unayo mamlaka hayo na wao hawawezi kufanya kitu, lakini watakuchukuliaje? Je, umefanya alilofanya sahaba, kwa hiyo umefuata athari yake, au wewe ni mtu mpya, wewe wahabi? Bila shaka kitu cha kwanza kitakachokupata wewe ni wasfu wa alwahabia, kwamba wewe ni muwahabi. Yoyote awaye atakayekuja akizuia jambo hili akasema maneno haya, hata huyo Abdullah ibn Mas'ud pia anaweza kuambiwa wewe ni wahabi. Sasa kama huyu, kama itakuwa si wahabi, atakuwa nani? Au akisema ibn Mas'ud, sawa. Ukisema wewe tu, ukianukuu maneno haya Abdullah ibn Mas'ud, basi wewe utakuwa wahabi. Kosa lako wewe utakuwa ni kuyanukuu yale maneno ya Abdullah ibn Mas'ud na kuwaambia wao, wewe utakuwa wahabi. Lakini kwa nini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aseme maneno haya kuambia watu? Kwa nini awapinge hawa? Je, Abdullah ibn Mas'ud akuziona aya tulizozitaja? Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, ya mbili katika sura Al-Ahzab. Akuziona aya hizi? Au hawa waliofanya ile jambo hawakuzijua hizi aya? Pengine Abdullah ibn Mas'ud alizisahau radhiyallahu anhu. Kawaambia nini bwana ya Abdurrahman, watu kataza bure sisi? Na Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kwa nini tukataza sisi? Sisi tuna asli. Umesahau ya Aba Abdurrahman kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasema waf'alu alkhair wa hadha khairun, wakamkemea, wakampa aya hadithi, au wakamwambia sawa, lakini hili jambo hii ni bid'atun hasana, hii bid'a nzuri. Au wakatoa ushahidi, wakatoa hadithi, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir alhadith. Nusus ziko nyingi, hadith wala haraj, kama tunavyopewa sasa hivi. Kwa nini hawakutaja hizo nusus? Na kwa nini walimwasha Abdullah ibn Mas'ud? Au walifanya hivyo taaduba? Pengine sema wale walikaa kimya tu kwa sababu ya kuona kumheshimu tu, lakini wale wana adilla, sio? Watu wana dalili, wana walimheshimu tu kwa sababu ni sahaba. Waweza kusema hivyo? Kama ingekuwa mtu mwingine angepigwa au angetolewa dalili. La, al-amru laysa kadhalik. Kwa hiyo tukitazama maandiko haya na yako mengi mfano maneno kama haya na mambo kama na wanaochuoni ukitolea dalili kisa hiki katika kuyakataa mambo au kuweka mitindo katika jambo la ibada, mitindo ambayo hakuifunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin-nass, asili katika ibada ni kukataliwa, kuzuiwa isipokuwa kwa nas. Hiyo ndio asli. Unapoleta ibada yoyote, ipe jina, ambe sisi wenyewe tumekaa tu huu mkusanyiko. Kwani kukusanyika, ukasema kwani kukusanyika ni ibada? Mambo ya kukusanyika sio ibada. Sasa sisi tumekaa katika jambo la ada, kama vile unavyokusanyika. Wavuvi wenyewe wameamua kukusanyika siku moja, wakaamua walete afkari, dhambi sio? Na watu wanasema maneno kama haya. Kwa hiyo lile jambo la ibada wataka walikwepeshe, waseme kwamba sisi tumekusanyika katika ada, hatukusanyika katika ibada, ili isiwaingie hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu au ma laysa fihi. Imekuja ma laysa minhu muttafaqun alayh, na ma laysa fihi ni lafdhi la Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma laysa fihi fa huwa raddun, Sasa wataka kuikwepa hii, walete namna wapite njia nyingine, kwamba ah, sisi tumekusanyika tu kama vile tumekusanyika katika mambo mengine. Kwa hiyo sisi tumekusanyika, wakati tulipokuwa tumekusanyika tukaamua kumdhukuru Allah, au sisi tumekusanyika tu wakati tulipokusanyika tukaamua tumswalie Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kuna ubaya? Unaona kichaka unachojifutia bibatni athara ghilun dunahu ghil, kichaka karibu yake kuna kichaka kingine, kwa umejificha humo katika kichaka hilo, waliadhil muadhil.